mama yangu na ndugu zangu nao wakanilea, wakanionya nilipokosea, wakanipongeza nilipopatia, nikafundishwa maneno ya Mungu, wakasema niyashike sana. Nashukuru mimi kuzaliwa kwa watu wa Mungu. Babu yangu aliniambia, ewe mwanangu, usijaribu kumwacha Yesu kwa sababu yoyote ile, hata kama Roho Mtakatifu.